Wij gaan verder met de Zoger les 30. Als het klopt, ja, 30. Zoger les 30, deel 1. Wij staan op de pagina Lamed Hey. Altijd kijk naar links, bovenaan links, Lamed Hey. Dat is het eerste wat wij vertellen waar we staan. En dan rechterkolom, als het goed is, iedereen heeft zijn eigen pagina's ingenummerd. De regeltjes. Wij staan op de pagina, het rechterkolom, in de sulam, dus in de sulam, niet in de zoger, grondtekst van de zoger, maar in de sulam. Ik zal altijd zeggen, pagina die, sulam, de rechterkolom, en de regel 6. Wat is niet? De regel 6. Nee, alles hebben gedaan en linkerkolom begint. Oké, erg goed, erg goed. Erg goed, dat jullie slapen niet. Erg goed. Wij staan inderdaad nu. Nog een keer. Wij staan op pagina Lamed He. Linkerkolom. Sulam. De eerste regel. Klopt het? Ja. Oké, iedereen heeft het goed. Weheshiv, oké. Niet haast, gewoon even kijken. Dus we hebben nu net vorige keer hadden we de betoog van Taf. Taf hebben we, ja, even aandacht. Even aandacht. Dus we hebben de betoog van Taf hebben we gehoord. Taf zei dat zij dus de stempel, ja, stempel was van de ring van de koning, omdat het de waarheid is, etc. En daarom dacht zij dat zij in aanmerking kon komen om door haar de wereld te laten scheppen. En nu beginnen we. Nogmaals, pagina Lamed Hey. Zo zullen we dat volgende keer aankondigen. Pagina die, pagina Lamed Hey. Hasulam. Kolom, linker kolom. De regel 1. Makkelijk, ja? Oké. Wehi Shiv La Hakadosh Baruhu. Hihi. Eina ruya, 2, lembevarei va alma, mishum, shebekocha, yigyu hadinim, 3, kashim, yoter, midai, shegarei, afilo tzadikim, gemurim, 4, shekvar zahu, לרשימו דחות משלה וקיימו את פייף התורה מאלף עד תו מכל מקום אפקורטים מכל מקום ננשין מכוחה קשה זס משום שלא מיכו ברשעים פנט וקומת אותן פנט והשיב לה הקדוש ברוך הוא אין דה חסייכנד אין דה הילך חסייכנד איזהי אנט פור דה הר דה לטר טאב Kihi, eina reuja, dat zij niet geschikt is. 2. Lemevare wa alma, om door haar de wereld te laten scherpen. Of door haar de wereld te laten scherpen, ja. Of te scherpen. Mishum, shebekocha yigyu hadinim, omdat door haar kracht zullen dinim zijn, dinim, dus din, ja, dinim, dinim betekent strenge din, ja, din, en meervoud van din, dinim is, dinim dus de strenge krachten van gewoord, etc. Dus gestrengheid eigenlijk, dinim, gestrengheid, kashim, harde gestrengheid in het meervoud. Yoter midai, meer dan genoeg, dus te veel. Eigenlijk, yoter midai betekent meer dan genoeg. Dus te grote, wij vertalen dat, te grote dinim, te grote strenge krachten zullen door haar, zouden door haar ontstaan, als door haar de wereld zou geschapen worden. Okay? En de schepper gaat het ook, niet alleen zegt hij dat, zo zal het zijn, maar gaat hij ook uitleg geven waarom. 3, we zitten in de 3 in het midden. Shaharei afilo tzadikim gmorim, omdat, zegt hij, de schepper, omdat, of de schepper, hij zegt ons, omdat zelfs de volmaakte, volledige rechtvaardigen, dus mensen die absoluut rechtvaardig zijn. 4, heel belangrijk om nu te horen. Shekwar zacholer ishimo de goedmashela, die al waardig zijn geworden van om een teken, haar teken, om door haar getekend te worden, door van de stempel van haar, door haar stempel getekend worden. Ik zal straks een beetje dat uit leggen wat het is. Maar eerst geef ik dan een vertaling, gewoon een platte vertaling. We kaimu et a Torah, we kaimu et 5 a Torah mi alef ad tav, die rechtvaardige, volledige rechtvaardige, die vervulden de Torah van alef tot tav, van dus van de eerste letter tot de laatste letter, zoals we in het Nederlands ook zeggen, van A tot Z. Mikol makom, dus dan een afkorting, zo staat het, vaak wordt het gebruikt, dus gewoon leren. Mikol makom, toch, mikol makom, ne anshin, Aramees, ne anshin mikocha kasha, ne anshin Aramees. Toch werden zij bestraft van Mikocha Kasha, van haar strenge kracht, van de waarheid. Hoor er goed, belangrijk nu, dat zelfs de waarheid van Taf komt niet in aanmerking om de wereld daarmee te creëren. 6. Mishum Shalom Michu Vereshaim, omdat zij, die rechtvaardige, die volledige rechtvaardige, protesteren. Ja, dat is ook. Mishum, letterlijk, eerst letterlijk vertaal ik en dan ga ik dan uitgeven. Mishum, omdat, Mishum She, omdat zij niet protesteerden tegen de boosdoeners. Punt. Nu gaan we dat een beetje kijken van dichtbij. Zo zullen we met jullie doen dat. Niet de pagina's voor ons belangrijk zijn, maar wat wij nu op dit moment kunnen ontvangen. Daar gaat het om. En de schepper dus antwoordde haar dat zij is niet geschikt om door haar de wereld te creëren. Zij haar troef was dat zij de waarheid is, ja? Dat zij de stempel van de waarheid is. Nou, wat is nog meer, wat is nog beter is? Net als de schepper. Overeenkomst naar eigenschappen, klaar. En hij zei nee. En dat was toch niet afdoende. Omdat door haar zou de geweldige genium, gestrengheid zou in de wereld zijn. Kijk dan, als we alleen maar op de waarheid stoelen. Enorme gestrengheid. Kijk, vroeger was het, vroeger ook, nou, laten we kijken naar, nu naar de, hoe de recht, het recht werd voltrokken, vroeger. En ook nu nog, in vele, vele landen ook. Eigenlijk met doggeloos, in onze ogen. Terwijl het helemaal op waarheid gebaseerd was. Ja? Iemand heeft de mensen vermoord. Ze gaan hem ook vermoorden. Ja? Letterlijk. Omdat de waarheid. De waarheid. Zonder, zonder barmhartigheid. Zonder. Ja? Gewoon. Strengheid van de wet. Doet er niet toe wat de bedoelingen waren. Wat zijn de omstandigheden waren. Etcetera. Zo is het. En dat is natuurlijk niet voldoende. Zie je dat? Dan zien we op die manier dat het ook niet voldoende is. Of dat de waarheid is. We zullen eens kijken wat er aan de hand is. Met die tafel. En dat zegt hij dan. De letter, de regel 3 in het midden. Shaharei afilo tzadikim gurim. Dat zelfs de volmaakte, volledige letterlijk, volledige rechtvaardige. Dus mensen die dan de Torah hebben nageleefd van Alef tot Z. Dus wat betekent van Alef tot Z? Van A tot Z, van Alef tot Z, tot Tav, precies. Weet je meer wat ik zeg? Dus helemaal volledig hebben ze dat nageleefd. En toch worden zij, hoe zeg je dat, gestraft. En daar staat het, omdat zij de, zeg je dat, de, en dan hier staat het iets, dat, mishum shelo michu bereshaim, omdat zij de boosdoeners niet hadden, zeg je dat, niet protesteerde tegen boosdoeners. Wat betekent dat? Ik zou niet weten als ik zo lees. En dan staat het weer, na het puntje staat het. Zoiets. Kijk naar de na het puntje van de regel 6. Langzaam, niet haasten. Kemosh gatuv, zoals geschreven staat, bemasechet, afkorting bemasechet, in het traktaat Shabbat. Bestaat zo'n traktaat Shabbat? Kijk, eerst vertaal ik het. Ja, in het traktaat Shabbat van de Talmud. Van de Talmud, Babylonische Talmud. Babylonische, zeg maar. Oké. En daar staat het, tussen haakjes staat het, waar het staat. Daf, pagina, nun hei. Zie je dat? Pagina, nun hei. Dus wij weten niet wat de pagina nun hei is. Wat is pagina nun hei? 55. Nun is hei. Nun is 50. Hei is 55. En de volgende afkorting is Amud, bladzijde A. Ein staat voor Amud, bladzijde. En Alef staat Alef. Dus altijd elke bladzijde heeft, sorry, blad heeft twee pagina's. Twee, ja? Twee bladzijden. Of, ja? Twee pagina's. Twee pagina's. Een blad heeft twee pagina's. Oké, één bladzijde heeft twee pagina's. Oké, dat is er. Hè? Ja, dus één dus bladzijde bestaat uit Alef en Bet. Ook in alles wat in de Torah, alle commentaren worden zo gekenmerkt. Dat men zegt welke bladzijde, en dan zegt men Alef of Bet. Ja? Dus de voorpagina of achterpagina. Ja, duidelijk? Zo wordt het altijd aangegeven. Welke bladzijde wordt aangegeven, en niet de welke pagina. Klopt het? Altijd zo, in alle heilige literatuur wordt het zo aangegeven hier. Dat welke bladzijde en dan wel en welke pagina Alef of Bet. Ja, duidelijk? Voorkant of achterkant. Nou, ik zou niet weten wat er allemaal aan de hand was daar. Waarom worden zij dan volmaakte, ja, volledige rechtvaardigen die de Torah naleven van A tot Z, van Alef tot Ta, waarom worden zij nog bestraft dat zij niet protesteerden tegen de boosdoeners? Staat het geschreven. Maar staat het, kijk nou, staat het ergens in Shabbat, daar staat. Gelukkig dat ik weet meer van de verzekeringen. Ja? Dus heb ik dan gepakt de Talmud. Oh, de Talmud van Shabbat. Zo moeten we leren ook, maar langzaam gaan we voorzichtig. Zo maak ik zeer kleine, piepkleine lettertjes. Ja, dat kan ik nog zien met de bril. Want normaal is het een grote Talmud. Maar hier staat erg kleine, kleine, piepkleine lettertjes. En daar staat nog een hoe heet het, met een lettertjes die dan, waar ook geen, met niemand dat, ook met de bril moeilijk is. Met al die standaard Babylonische Talmud. Ja. Er staat ook veel alle commentaren die hier dan van de grote der aarde staan ook daarbij. En dan haal ik dat eventjes aan. Ik kijk nou waar het staat. Oké, daar staat het. De pagina Nun Hei. Ik kijk naar Nun Hei. Ik zie boven waar het staat. Maar ik begin een beetje onderaan. Onderaan de vorige pagina. Om te kijken wat daar staat. Om te weten wat is hier aan de hand. En daar staat het zo. Kihade Amar, Rabbi Hanina, Maidichtiv, Hashem Bamishpat, Yavo, Im Zignei Amo, Fesarav, Im Sarim, Hatu, Zekinim, Mahatu, Ela, Eima, Al Zekinim, Shlo, Michu, Besarim, etc. Voor de rest interesseert me dit, ja? Dus wat zegt hij, hier staat het, we hebben geleerd hier, staat het een stukje, waarom werden zij bestraft? Omdat zij niet protesteerden tegen die boosdoeners. En hier staat het zo. En aan de zijkant staat het ook, staat het, waar het vandaan komt, staat het ook, kleine lettertjes, heel kleine lettertjes, Yeshayahu van Jesaias, Jesaias 3. Kleine lettertjes staat hier, heel kleine letters. En dan staat het hier geschreven, dat dus een van die rabbis, de rabbi Hanina, zo'n grote rabbi, en die dat, de Amar, rabbi Hanina, zo, de rabbi Hanina zei toch, of ze hadden over iets gehad, ja, dat is niet belangrijk waarover, dat rabbi Hanina had gezegd, Maidichti, wat betekent dat het geschreven staat, ja, die dat geschreven staat, de schepper Hashem bamishpat yavo im ziknei amo visarav. De schepper, dat staat in Jesaias, dat de schepper zal in gerecht, zeg je dat, zal komen recht, zeg dat, recht uitspreken over zijn, of recht gaat overspreken over zijn oudste van het volk. Over de oudste van het volk en ministers, Sarah, dus de ministers, of hoe zeg je dat, de voornaamste besluitvormers, ministers, Sarah. Im Sarah. En dan de Rabbi Hanina heeft dat deze vers gehaald van Jesaias. En dan Rabbi Hanina vraagt, stelt een vraag. Dat zij zondigden. Ja, zondigden. Zeg die zo. Sarim Hatu, de minister zondigde. Ja, de minister zondigde. Zekinim Machatu. Ela, ja. Dus de minister zondigde. Maar de oudste van het volk, waarom zondigde zij? Dus staat in de vers dat de oudste, iedereen hoort het, de oudste zondigde en de oudste werden bestraft en de ministers werden bestraft. Maar hij zegt zo, de Rabbi Hadida, dat ministers werden bestraft om ministers zondigden. Dan betekent, dan moet je zij ook bestraffen, ja. Maar waarom moet je dan bestraffen die zekenim? En zekenim, dat zijn die oudste, ja. Die dan de Torah helemaal naleefde. Waarom moet je zij dan ook bestraffen? Duidelijk? Ja, die hebben niet gezondigd. Waarom moet je zij dan bestraffen? Ja, dat staat het ook hier geschreven. Dat staat Ella. Hey, maar ik zal zeggen, zegt de Rabbi Hanina, al ze kenim, dat bestraffen, laten we zeggen, die ze kenim, wat is hun zonde was van die oudste, Shalomichu Besari, dat zij waren niet, dat zij hadden de ministers niet, zeggen dat, getuchtigd, niet protesteerden tegen die ministers, die alle beleid deden. En toch was het voor mij onduidelijk, waarom wie zijn die dan, die oudste? Dan ga ik dan weer zien, kleine piepletter, lettertjes van een grote commentaar. En dan kom je een grote commentaar, zeer belangrijke commentaar, heet Masoret Hashas. Zo heet het, zo'n commentaar, kleine lettertjes. Dan kijk daar, Zekinim. Sanhedrin, klaar, voor mij zal voldoen. Zekinim betekent oudste, betekent Sanhedrin. Sanhedrin was de grote vergadering. Ja, de grote vergadering van de zeven. Huh? Rechts, nee, nog hoger. Ja, het parlement. Ja, nog hoger. Dat is eigenlijk. Een oude wijze. Een raad van staten. Ik weet niet, raad van staten, ik weet niet, is dat hoger, niet hoger, maar. Eigenlijk laten we zeggen, de hoogste raad van het bestuur van het land. Maar dan hoger dan ministerraad. Dus niet uitvoerende organisatie, maar wetgevende organisatie. Maar is de hoogste. Er waren altijd 70 oudsten. Ja? 70, maar normaal waren het 72. Zullen we dan leren waarom 72? Maar men zegt 70. Maar om dat overhand te krijgen altijd. Zullen we kijken hoe dat allemaal zit. Dus hij zegt ons hier boven dat dat waren dus die van die grote vergadering. Nou duidelijk, dat waren de hoogste, de grootste mannen die echt niet gezondig hadden. En, maar waarom werden ze toch bestraft? Omdat zij niet, zeggen dat de ministers hadden ze niet tot orde geroepen. Zij hadden zelf wel de Torah nageleefd. Absoluut. Maar die anderen hadden ze niet tot orde geroepen. Dat betekent niet dat die anderen, die ministers, evident iets verkeerd hadden gedaan. Nee. Maar geestelijk wel, zouden ze wel toch pechen. Dus op een of andere manier was het wel zo gedaan dat toch wel dat zij hadden hen niet. Kijk nou wat de argument is van de Zoger. Ja? Hoe fijn, hoe strikt is het zo als wij alleen maar door waarheid zouden, door waarheid zouden de wereld geschapen zou zijn. Dan zouden zij niet kunnen erbij staan, die ook zelfs die grootste rechtvaardige zou dan ook niet in reine kunnen zijn met de schepper. Duidelijk? Daarom is het toch niet, daarom is het ook, het is een van de redenen dat de wereld is niet door waarheid, als zeggen, door Taf als vertegenwoordigster van waarheid is geschapen. Maar we gaan nog verder. We zullen zien dat het waarheid toch wel veel waard is. Maar in welke vorm, door welke letter, et cetera, et cetera. Duidelijk een beetje? Hoe schrijf je Saar, minister? Saar schrijf je dat met sin en resh. Ja, Saar. Trouwens ook de Sara wordt ook zo gespeeld. En dus in de naam van Saar zit ook natuurlijk de prinses. Ja? Saar betekent minister, maar ze betekent ook prinses. Dus in Sara ziet ook, en Sar betekent ook Sarar, betekent ook en heeft ook een stand van macht, ja? Sarar, macht, een machtsauto uitoefening, kracht. Sarar betekent ook dus, betekent ook macht, dus ook van hoge macht. Dus even, heeft ons aangegeven een klein beetje wat het, waarom, dus een van de redenen dat de Taf niet in aanmerking kwam voor om door haar de wereld te scheppen. Duidelijk? Eén dingetje. Maar zie je dat dit allemaal soms... Dat is een gevorderde studie. Zullen we wel taal moeten gebruiken? En soms moet ik dan kijken eventjes in de tikkunim. Zoeken naar allerlei. Ik zeg niet dat ik alles dat doe. Maar dat is dan de volgende fase. Ik ben nog niet aan het doen. Dat kost veel tijd. Dus ik heb nog 2 jaar te gaan met Zoger te leren om echt uit te werken in 1 keer. Echt uitwerken waarbij ik dat echt uitgewerkt heb. Nog 2 jaar. Ja? Dus... Het is een studie wat in Mardachin, zo lang ik het volhoud, dus 2 jaar. En dan ga ik pas dat echt fijntjes doen met God, met Gods hulp. En zo zullen we ook stap voor stap gaan we verder. Nou, regel 7. Ja, regel 7. Linker kolom, nog een keer linker kolom, regel 7 van Sulam, van de Sulam. Na het puntje. We ode, shehi gamken, goed ma de mavet, 8, she mi kocha, niet have, hamavet baulam. Ki lonit kapzu, 9. Vnei ha-adam lemita, ela mishum shahanachash zayev kin ha-chotam shela ve-acheti le-adam harishon, ook dat is ook een afkorting, adam harishon, is also dat vertalen, be-et sadat, punt, 11, k'moshe katuv betikunim, na de hakis ulefichach i efshar shiyuchal haulam 12 shiyuchal haulam lehit kayem al yada. Als jullie proberen zo te volgen, langzaam het zo te volgen, stap voor stap, zullen jullie ook absoluut halen. Ook ik zo geleerd heb, niets anders, niet woorden, niets. Ja, en dan zat ik nog met die rabbis allemaal. En ze snel, ze hadden geen rekening met mij dat ik niets kon leren. Ik zit ook volwassen man, moet ik leren. Ja, maar, ze hebben ook geen, ik hou wel rekening met jullie. Dus, we gaan even kijken wat het hier staat. Dus, regel 7 na het puntje. We ode, en nog een ander argument... waarom niet door haar de wereld geschapen kon worden. Lettertaal. We ode en nog de reden, shehi gamken, dat zij eveneens, gamken, tevens, kan je zeggen, ook, afkorting, gamken, even, tevens, goed maar de mavet, zij is tevens de stempel van de dood, de lettertaal. Want kijk naar het laatste woord van de regel 7. De is Aramees voor van. De. Ja? Voorvoegsel de. Hier is van. Dat heet gebonden voorzetsels in het Hebreeuws. We gaan... ik zal aan jullie een kleine... Dat handleiding nog van een paar pagina's, 10 pagina's, 14 pagina's toezenden met een kleine grammatica nog. Daar staat het ook. Dus die dalet is dan van. En de volgende 3 letters, mem, wav, tav, die maken het woord mavet. Dus wav wordt wel hier als medeklinker gebezigd. Iedereen ziet het? Mem, zei het laatste woord van. De regel 7. Mem, wav, tav. En de eerste dalet is van. Dus dat hoort niet bij het woord. Het is gewoon aangeplakt aan het woord. De mavet is van. Van dood. Ja? En dat is mavet. Kijk naar de mavet. De derde letter is tav. net zoals in het woord emet, waarheid, is ook de laatste, de laatste letter is tav. Zo ook in de letter van mawe, dood, daar heb je ook de laatste, als het ware de chotam, de stempel van het, van het, van het dood, de stempel van de dood is ook de letter tav. Ja? Dat is gewoon letterlijk, maar is dat geen bekend. Acht, shemikocha, niet hawe, mawe taulam. Dat door haar, door de letter tav, is de tweede argument van de schepper, dat door de letter tav, door haar kracht van de letter tav, werd in de wereld dood gebracht, hè, door die letter tav. Zie. Waarom is het zo? Omdat we hebben geleerd, de een tegenover andere, Zelom Adzea, zei Elohim, de een tegenover andere heeft de schepper geschapen. Twee systemen, ja? Dus tegenover dat mooie emet, waarheid, was aan de kant van de onreine krachten, was Mawe dood. Zie je dat? Tegenover die Tav, wat waarheid is, daar tegenover stond dood, omdat het grenst, als het ware, enorm veel in de waarheid van die letter Tav, de laatste letter die naast de onreine krachten zijn. Onder de letter Tav is dan de sector van alle onreine krachten. Ja? Ook net als bij de mens. Tot daaronder, tot ergens, tot aan Yesod. En klooi nog twee nog onderstukje van Yesod. Dat is dan de letter Tav eindigt. Straks komen we wel zien precies waar bij ons de Tav is, etc. Maar het is helemaal dus de malgoed eigenlijk, dat is de Tav. Dus dat is te strenge wet, te streng. Dus misschien een rare vraag, maar kan je nou kiezen tussen een tet en een Tav? Nee, het zijn twee verschillende dingen, maar toch wel omdat de klank dezelfde is, dan zit er wel bepaalde verwantschap. Natuurlijk. Ja? Ook zoals koef en kaf zit wel natuurlijk verwantschap. Dat komt wel. Oké, dus iedereen ziet het. Dus aan de andere kant, dus de andere kant van de medaille van die, ja, van die taf is dan dood. Ja? Ki lo nit kapzu vneya adam lemita, want de mensen zijn dan als het ware kan je dat niet kapsu, kan je niet vertalen. Ik bedoel, een beetje verzamelde zich. Hè? Maar je kan je dat niet samen, dat mensen komen niet samen, kan niet kapsu betekent samen komen, dat mensen komen niet samen tot de dood, maar kan je niet vertalen zo. Dus mensen komen, dat we zeggen zo, mensen komen niet tot de dood, maar vanwege de slang. Ela mishum, maar omdat anachash, betekent de slang, waarom komen de mensen, zegt mensen komen niet, nee, zo gaat het. De mensen komen tot dood vanwege de slang. Oké, kijk, de slang die zayef achotam, zeg dat, die vervalste, ja of niet, kan je dat zeggen? Die vervalste, die maakte de stempel van de waarheid, die maakte na. Dus die heeft het vervalst, als het ware, qua krachten. Ja? Dus die wil als het naapen, die heeft het als het ware vervalst, de stempel van die tav. Want de stempel van de tav was de laatste letter van het alfabet. Langzaam, het komt wel. Het is niet moeilijk, alleen in te stellen. We hecheti le Adam arishon en bracht de eerste mens, dus de Adam, bracht tot zonde. Ik zal zo vertalen, alleen eerst vertalen en dan ga ik u uitleggen. En bracht de Adam bracht tot zonde, beetzadat met de boom van kennis, van goed en kwaad. zal zo uitleggen. 11, Kemoshe Katuv b'Tikunim. Zo staat geschreven in Tikunim. Nou, dan moet ik wel Tikun, staat in tussen de haakjes. Tikun Kaf Bet. Moet ik dan pakken die Tikunim van 22. En daar ga ik jullie besparen dat, maar alleen heb ik even laten zien dat het op die manier moeten we werken, stap voor stap. Maar in deze fase alleen algemeen moeten we gewoon globaal dingen ervaren. Ulefichach, na de hakjes. Ulefichach, vandaar en vandaar, het is Iefshar, het is onmogelijk, 12, Sheyuchal Haolam, dat de wereld zou kunnen leid kayem bestendig zijn, bestaan, voortbestaan, al je da, door middel van haar, van de letter Tav. Stap voor stap. Dus de eerste hebben we begrepen, ja, met de eerste, dat zelfs de grootste rechtvaardige die absoluut alles hadden nageleefd, konden door de waarheid toch niet zeggen dat in reine blijven staan met de schepper. Dat is één reden, dat het één argument, dat zij dat door de letter Taf de wereld niet geschapen kon worden. En het tweede is omdat de Taf is zo dichtbij, de onreine krachten, dat de slang, wie is de slang? De slang bevindt zich dan helemaal onderaan, dat zeg onderaan die waar de Sitra Achra, huh? Ja, slechte beginsel. Dat is zeggen, altijd bevindt zich onder de onder die al die letters, ja, onder de, in de onreine, in het onreine. En wat doet die slang dan? Altijd. De slang in ons is, laten we zeggen, de mens is ook net zo. Kijk, de mens zit zo. Van boven, al die letters zitten bij ons van boven, van ons hoofd. Al die letters, allemaal zitten van boven. Gaat tot aan onze yesode. En nog een stukje verder. Hoe verder, we zullen zien. Dan gaat het, dat is tot de maalgoed. Ja, dat is tot de Taf. En onder die Yesod, daar is dan waar de alle heiligheid eindigt. Daar is dan de plaats van die slang, of van natuurlijk van de de tak van de slang. Boven ergens is een wortel, heb ik jullie verteld. Boven is een wortel in de geestelijke werelden. Is een wortel van slang, ja, wortel van slang, dus onder de wereld Asiya is een wortel van de slang, en dat wordt, gaat het weer via de kosmos, ja, via de melkweg, et cetera, en gaat ook naar de mens. Elke mens heeft ook natuurlijk in zichzelf, omdat niets zo boven is als beneden, ook bij ons is ook dan, ook een slang als het ware ons aantrekt, en het is aan ons of wij door de slang worden aangetrokken of wij kiezen voor iets anders. Ja, maar altijd bestaat. Ja, ik kan niet denken dat je dat altijd bestaat. Nou, dan die slang ook bij ons werkt zodanig dat die geeft ons het gevoel, als het ware, prikkelt ons om het licht van die Taf naar beneden te halen. Taf is het laatste station, ja, de Taf. En de Taf is ook heeft de kracht van Emet, de waarheid in zichzelf. En duidelijk, de Taf is de waarheid, Emet. Dus van waar de Sitra Achra bij ons ook is, bij de mens is, die geeft ons een prikkels, als het ware, kibbel, hoe zeg je dat? Kribbels, precies, een soort kribbels, maar dat is niet alleen kribbels alleen zo, maar ook allerlei vormen van die ons probeert ons te verleiden om van die Taf, de laatste, omdat die zo dichtbij is. De meest dichtbij. En de Taf is dan de afgeschermd, als het ware, om niet van hem te mogen profiteren. Gaat niet. Van Taf kan je niet naar beneden zo halen de heiligheid naar beneden. Maar aantrekking heeft hij wel. Ja? Dus als de mens dan luistert naar die slang, en die gaat het toch wel doen, dat trekken van die taf naar beneden, wat gebeurt er dan? Ook in ons dagelijks leven. Tot nu toe vanaf de zonde van Adam. Alles gebeurt precies hetzelfde. Dus als wij trekken dat toch wel, worden wij, vallen wij als het ware, hoe zeg je dat, laten wij ons verleiden door die slang in ons, dan proberen wij dan het licht van de taf naar ons trekken. Want het is net als oase. En wij willen graag flink drinken, water, dat ken je in de woestijn. Zo is van binnen verlangen naar die taf. Bij ons, wanneer die slang ons verleidt. Duidelijk? En die verleidt ons, dan hebben we zo'n gevoel van, nou, als ik het nu nog pak, dan krijg ik echt geweldig kick en alles. En misschien wel tot volledig gevoel van volledig iets geweldigs. En dat zal blijvend zijn, genot, behagen, iets wat blijvends. En dat zal mij brengen tot volmaaktheid. Dat allerlei dingen. En als een mens dat aantrekt, we hebben gezegd vorige keer, dat direct is beschermd, de taf is beschermd van boven. De schepper heeft dat pootje opgerold en heeft dus ook een stempeltje daarin gedaan. Dat iemand, iedereen die raakt de taf aan, die niet hoort bij de heilige, bij het heilige, die de taf aanraakt, die dan gaat dood. Wat betekent dat? Dat als wij proberen van onderen natuurlijk moet je dat, als wij proberen van onderen die taf naderen, dus door ons verlangen om daar naar beneden te trekken, dan op het moment wanneer wij dat gaan aantrekken, wanneer dat de heiligheid raakt, ja, dat is de grens tussen de taf en de sitra achra, op dat moment illusie verdwijnt. De illusie van dat ik nu iets something super zal ontvangen. Yeah, super, ja, yeah, something geweldig, something, iets wat, ja, yeah, geweldige behagen of iets misschien. Dat verdwijnt direct wanneer het licht probeert naar binnen te komen en bestaat een verbod van boven. Dus, want heilige kan niet met het onheilige nieuw zich verbinden. Yeah? Behalve dat het door de letter kuf, klein beetje van de letter kuf, dat pootje van de, dat, ja, onderpootje dat van de letter kuf, dat onder de regeltje is, dat mag wel. Waarom? Het is een klein lichtje. Ja, het is hoger in malchut, iedereen weet waar we het over hebben. Dat kan wel. Maar taf niet. Taf is verzegeld, hebben we geleerd. Hè? Verzegeld. Kan niet. Ja? Net zoals probeer nou ergens een vrachtauto staat. Je probeert dat is verzegeld. En jij probeert dat iets te doen. Daarmee is verzegeld en je moet niet aankomen. En dan word je dan bestraft, weet ik veel. Maar zo is het ook in heilige ook. Maar die citra achra probeert de mens te verleiden omdat het zo dichtbij is. Kijk, nu is de grens. Ja? De grens met een ander land. Hier kosten dan de schoenen zoveel. Kijk nou hier even over de grens. Laten we die smokkelen daar. Daar kunnen we geweldig van verdienen. Daar is veel goedkoper. En daar is veel mooier. En, en wij gaan dat. Ja? En die gaat ons verleiden dat wij smokkelen. Vanuit die naburige land bijvoorbeeld. So, en daarmee gaan we lekker verdienen. Etcetera. Zo is het ook een beetje dat verleiding. Maar veel groter. Natuurlijk onmetelijk groter. Om van de heilige, het heilige trekken naar jezelf toe. Ja? Duidelijk? Dat zegt hij ook zo. Precies hetzelfde was de zonde van Adam. Het is hem gezegd. Dat hij was. Ja. Hij was zo. Met Adam was het zo. Hij was in de letter. Hij zat in de heilige letters. Ja. Adam. Tot aan zijn midden. Van boven tot aan zijn midden. Zat hij al in de heilige. Dus in de letters. Ja. Tot hier. En al die letters, waar hij ervoer dat, onderaan niet. Hij mocht het niet gebruiken, dus hij gebruikte natuurlijk wel, hij gebruikte dan om contact met zijn vrouw, et cetera, alleen met zijn vrouw eerst, maar op een onschuldige manier, zonder te willen, laten we zeggen, hij gebruikte wel dat ook onderaan, maar hij gebruikte alleen omwille van het geven. Ja? Maar na het verleden te worden, geworden door de slang, hij probeerde dan die letters, met name die letter taal, naar beneden trekken. Dus niet zichzelf verheffen en daar zivug maken met zijn vrouw. Ook trouwens in onze wereld is precies hetzelfde. Als een mens trekt zichzelf omhoog in reine, en zijn vrouw ook in reine, en in hogere, dus in een hogere doet dat wel, dan is het oké. Okay. Maar natuurlijk wij zijn al gevolg van al die zondes. Ja? Daarom is het bijvoorbeeld ook voorgeschreven is, dat bijvoorbeeld aan Joden, betekent iemand die leeft, moet leven volgens de wetten van het heelal, op een heldere, heilige manier. Dat zij bijvoorbeeld op vrijdagnacht dat doen. Ja? En ook nooit in het, mag ook niet in de klaarlichte dag dat doen. En jullie ook, ik roep die afraad aan jullie om dat in klaarlichte dag te doen. Maar dat is verschrikkelijk wat je doet. Wat je doet. Want je moet weten, alles is verbonden, ook dat is absoluut verbonden met het geestelijke. Moet je dat niet doen. Absoluut niet. En als je s'nacht, als een mens s'nachts dat doet, wat moet je doen na de middernacht? Maar dat betekent na de middernacht van het universum. En betekent, in de zomertijd is het een beetje na 12. Maar in de wintertijd is bijvoorbeeld, kan het om 2 uur zijn. Beter zo'n 1:30 bijvoorbeeld, zoiets. Dan moet je dat. En dat, want dan is het, waarom is dat zo? Is dat belangrijk? Erg belangrijk, ja, zie je? Is dat belangrijk? Erg belangrijk. En we begrijpen het absoluut niet. Kijk, dat begrijpen we absoluut niet. Maar het is ook Kabbalah, het is ook de schepper wil dat wij dat doen. Maar zie je dat anderen die praten over God, over iets. Iets dat het is afstandelijks. En dat wordt niet aan aanmerking genomen. En dan gaan ze daar ook op de altaars, gaan ze dan met elkaar nog knoeien. Dat is niet waar. Maar ik bedoel, dat is ook de dienst, de afgodendienst of een vermeende dienst. Maar jij moet met alles de schepper dienen. Alles is geschapen. De schepper is overal. Zelfs de onreine kracht heeft hij ook geschapen. Dus moet je niet begrijpen. Want daar ook staat geschreven, ook zo net als met die Aristoteles, hij heeft ook gezegd, als ik eet of andere dingen doe, aardse dingen, ben ik niet Aristoteles. Als ik met vrouwen bezig ben ik ook niet Aristoteles. Maar alleen als ik met mijn ideeën ben, dan ben ik Aristoteles. En wij weten, omdat daarom is het, maar wij moeten altijd moet je blijven. In alle jouw houding, alles moet je zijn, moet je heiligheid aantrekken. En niet alleen dat, alleen als je dat leert Kabbala. Alles is comedie. Natuurlijk moet je langzaam dat aanleren natuurlijk. Maar ook dat moet je na de middernacht doen. Waarom? Na de middernacht is dan wordt het gunstig moment in het heelal. Waarbij jij dat niet kan doen. De heerschappij van de onreine kracht, als het ware, is neemt af. Etcetera, etcetera. Ik had in het verleden, verleden nacht. Vannacht heb ik het allemaal geweldig. Kwam het uit in de woorden. Hoe dat al, ik wil nu niet, is niet in de plaats hier. Maar ik ben even aangeraakt dat. En natuurlijk in de nachtlessen, we gaan geweldig met leuven, met geweldige stappen vooruit. En natuurlijk, daar hebben we natuurlijk tijd en alles daarvoor. Maar het is niet erg, dat we, ook hier kunnen we wel lekker vooruit gaan, maar ik kan niet dus echt flink daarin nu idee. Maar duidelijk, de zonde, waarom de taal niet in aanmerking kon komen voor de. Dat door haar de wereld zou geschapen worden. Want die is gemakkelijk, die werd verzegeld en de onreine kracht van onderen die trekt de mens, probeert de mens af te verleiden, de mens die van die taf toch verlangt en probeert die taf naar beneden te halen. Ja? En natuurlijk, alles komt van de mens, als de mens verlangen heeft om heilige naar onreine te brengen, dan helpt men hem ook van boven. Duidelijk? Men helpt van boven aan de mens als hij wil zich gaan reinigen, maar ook als de mens wil zichzelf naar de knoppen brengen, men helpt hem ook. Niet dat men dat van boven wil hem kapot maken, God behoede, maar als hij dat zo kiest, niets komt van boven, als van beneden wordt niet aangewakkerd. Als de mens van beneden gaat zich aantrekken, ze gaat aantrekken de onreine krachten, dat is zijn eigen keuze, dan kan men van boven absoluut zijn vrije wil niet kapot maken, want er is geen geweld in het geestelijke, duidelijk. Bestaat de wet, er is geen geweld in het geestelijke. Dus als een mens wil aangetrokken worden door Citra Agra, alsjeblieft, het is jouw zaak. Duidelijk, waarom is dat? Hoe geweldig, barmhartig de schepper is. Dat hij ons ook hierin in vrijheid heeft gesteld. Ja, duidelijk. Nou, dan komen er natuurlijk, daarna komen de klappen van de zweep natuurlijk. Maar door mijzelf, als ik het doe. Okay. Ja. Duidelijk nu waarom de letter Taf niet in aanmerking kon komen. Of die letter Taf vertelde je twee verschillende dingen. Je zei eerst dat die Taf is overeenkomstig met Malkoet. Ja. En dan zou die dus iets doorgeven beneden Malkoet. Mm-hmm. Waarvan ik absoluut niet kan begrijpen wat dat dan moet zijn. En ten tweede vertelde je dat Adam, mm-hmm, dat hij, had je het over dit middel, dat alles dat komt boven dat middel waren. Heel goed, dat zijn hele goede vragen. Dat komt. Straks komt het verder. Gaat het uitgelegd. Oké. We gaan nu een klein pauze inlassen. En dan gaan we dan verder met het tweede gedeelte van de les.